Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji, która polega trochę na odgrzybywaniu sampli, trochę na mówieniu o tym, jak dobrze zrobić retro dźwięki, które idą też w stronę przyszłości, nie mogło zabraknąć najnowszego wydawnictwa The Very Polish Cutouts Original i właściwie na razie jedynego z tej serii, bo to Julia Rower, wokalistka, która jest autorką nie tylko inspirującą się brzmieniami, ale robiącą coś zupełnie nowatorskiego z pomocą producentów, między innymi Tamtena, którego przed chwilą słuchaliśmy w poprzedniej godzinie Barzęciego Serca, ale również Pejzaża oraz Fru. To jest artystka, która nie tylko wykorzystuje te sample muzyczne, ale też odnosi się tekstowo do przeszłości. Oddech trochę też ma na mowo. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Zdecydowanie można o tym w ten sposób pomyśleć. Brzmieniowo trochę nowe spojrzenie na Italo Disco. Ja uważam, że wykorzystywanie tych elementów retro i odnoszenie się do organicznych brzmień syntezatorów zdecydowanie idą naprzód, jeżeli chodzi o takie myślenie o przyszłości muzyki. Jeżeli chodzi o The Very Polish Cutouts i głównych artystów z tej wytwórni, która grzebie w przeszłości polskiej muzyki rozrywkowej, nie można pominąć wspomnianego producenta o pseudonimie Pejzaż, ale trochę zwalniamy tempo i staramy się przenieść do tego świata sprzed kilku dekad z wykorzystaniem sampla genialnej wokalistki Anny German. Tutaj akurat Pejzaż w utworze Jesteś. Proszę się wsłuchać. Jesteś moją delikatny fortepian w tle, szmery, ale jednak no, dużo tych takich brzmień przeciągających się gdzieś pod spodem i zaskakujących nas nie wiadomo w którym momencie. Noce i dnie to jest tytuł płyty Pejzażu z wytwórni The Very Polish Cutouts. Noce i dnie, też mrok, blask. to zdecydowanie jest widoczne i można to usłyszeć w utworze Jesteś. Te motywy wyobrażenia sobie światła, mroku, różnych obrazów i ta plastyczność to jest coś, z czego znany jest pejzaż. Zresztą sama nazwa pejzaż mówi już o tym, że musimy obrazowo myśleć o tej muzyce. A więc teraz już Fata Morgana i coś zdecydowanie bardziej psychodelicznego, ale rytmicznego. Pejzaż i utwór Fata Morgana. Fata Morgana, miraż, wyobrażenie coś rozmywającego się. Tutaj w bardzo słonecznych akordach płynących tak poprokowo, trochę folkowo, na pewno zdecydowanie z akcentem polskim. Taką muzykę odkrywa też pejzaż. Zostając w wątkach polskich, ale dodając tekst, przenosimy się do tego roku i zeszłego tygodnia, bo wtedy ukazał się singiel Pierwiosnek, który zapowiada album Budyń o smaku Mickiewicza. Głos Tomasz Organek, a wykonawcy Nikola Kołodziejczyk, orkiestra. Posłuchajmy.

Wokal Tomasza Organka i Nikola Kołodziejczyk Orkestra, czyli 17 osób. Wśród instrumentów wibrafon, gitary elektryczne, flet, trąbka, saksofon, puzon, klarnet i wiele, wiele innych. Teksty autorstwa Jacka Budynia-Szymkiewicza, który kilka lat temu postanowił reinterpretować czy na nowo spojrzeć na ballady i romanse Mickiewicza, które zyskały zupełnie nowy wymiar. Tak dzisiaj też patrzymy na muzykę w Bażancim Sercu, w którym sporo o reinterpretacji, o przetwarzaniu na nowo i wydaje mi się, że w tym przypadku to też jak najbardziej się sprawdza. Może nie samplami, ale właśnie czymś zupełnie nowym tutaj w elementach muzyki rockowej, jazzowej, psychodelicznej i z dodatkiem Amerykany z zachodu. Jeżeli mówimy o nowej muzyce, to dzisiaj też trochę debiutantów. Debiutantka dzisiaj absolutna, bo z pierwszym singlem, którym podzieliła się niedawno, Zofia Justyńska i jej 13 wielorybów. Za rękę ten ostatni raz, chodźmy na boso, trawa, progi, takt. Jesteś odbiciem moich oczu w dzień. Nigdy nie byłeś, więc na zawsze jest ta woda w nas. Bo woda ma mój zapach. W powietrzu tytoń twoich myśli smak. Zaraz odejdę i poświci świat. Wiesz, podzieliłam się na przed i po. Jestem przestrzenią, ty lekkością, co nam ciąży. Wciąż. Na brzegu je stoję i patrzę. Czekam, aż czas nas pożre i wypluje na dnie. Jak kostka lodu rozpuszczam się w trawie. Patrzę ci w oczy albo sobie właśnie. I idę dalej sama, bez ciebie, bez siebie. I tak jest dobrze, chociaż tak tęsknię sennie. Wybacz mi ciszę, jesteś zbyt daleki. Jesteś miłością, niczym więcej. Jesteś tylko niebem. Czas w nas gnie się i spada w znak. Mam trzy chmury i lecę w horyzont niczym mgła. W pieszczystym dotyku trwa, tak jak. Yeah. Oceaniczne dźwięki i 13 wielorybów Zofii Justyńskiej. My pozostajemy w klimacie lejącej się wody, inspiracji naturą. Teraz już zespół Byty i Chemicals. Another day, not feeling fine. Another pill should fix my mind. Yesterday, you came by for sugar sweets with sugar. Another day, not feeling fine. Another pill should fix my mind. Yesterday, you came by for sugar sweet sugar, sugar. If you thought I can't do it freely, I also thought I've changed, not for real. If I can't get a look, then at least I can have some benefits. If you thought I can't do it freely, I also thought I've changed, not for real. If I can't get a look, then at least the benefits. And you, wolniejszy niż klasyczny hip-hop z elementami elektroniki, samplowania, pulsujący, masujący nasze zwoje mózgowe, czyli trip-hop, gatunek, który nie jest aż tak popularny w Polsce, a jednak zespół Byty eksperymentuje z nim i już 25 kwietnia wyda mini-album z 4 utworami, siostrami utworu Chemicals, na którym będzie dużo takich brzmień trip-hopowych, nostalgicznych w kontekście lat 90., ale z nutą soulowego sznytu, który osiągamy dzięki wokalnym pokazom Kasi Siepki. Polecam serdecznie również ich utwory w języku polskim, choć ten album będzie akurat w pełni w języku angielskim. Przy okazji Bytów postanowiłam wrócić do mojej ulubionej płyty z elementami trip-hopu, czy też w ogóle trip-hopowej w całości. Mowa o debiucie solowym Kasi Nosowskiej i albumie Puk Puk oraz utworze Gordon. Bez czerwca majestatyczna nazwa utworu Narodziny Planety zespołu Oranżada. No już nazwa zespołu trochę lżejsza i słodsza. A sam utwór pochodzi z albumu Salto, czyli albumu całkowicie improwizowanego. Zespół wszedł do studia i postanowił improwizować, nagrać album na tak zwaną setkę, czyli w całości na raz. I są to instrumentalne utwory odnoszące się do psychodelii lat 60. i 70. w duchu włoskich horrorów z tamtych lat. I pewien kwietniowy poranek po prostu postanowili zagrać i zarejestrować wszystko na 8-śladowy magnetofon. Nic nie ustalali, wszystko poszło na raz. Tak też się da, ale można też samplować i bawić się brzmieniami, jak to robi m.in. DJ Duch. Teraz chwila, poczekaj. muzyka. DJ Duch i Czas ucieka z albumu Przebudzenie Lucyna Records. On jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że idealnie wykorzystuje różne utwory z lat 90. i czasem też późniejszych czy wcześniejszych, ale też dlatego, że odnawia myślenie o mixtape'ie też w kontekście kasety, bo dalej wydaje właśnie w tym formacie. Polecam zapoznanie się z jego twórczością, bo na różnych kasetach, które są dostępne też w formie cyfrowej, możemy znaleźć artystów z Polski w różnych wykonaniach określających taką polską estetykę, czasem nadmorską, czasem letnią, ale na pewno bardzo relaksującą. To właśnie DJ Duch. W duchu DJ-a Ducha jest również etnobotanika, która sugeruje również porę audycji. Najpopularniejsze francuskie przeboje proponuje Irena Jarocka, której towarzyszyć będzie przy fortepianie profesor Rafał Wilczur. Atmosfera tego programu przeniesie nas do Paryża. I w tym właśnie paryskim nastroju zakończymy dzisiejsze spotkanie. Najpopularniejsze. Najpopularniejsze. Biały przybysz będzie spokojny i niech ogarnie go łagodny spokój snu i niepamięci. Zaśnij, mój bracie, w spokoju i niech ci się śnią najpiękniejsze sny. Senne pożegnanie z albumem Fruwający przestępca etnobotaniki. Jeżeli te sample filmowe to coś, czego Państwo chcą posłuchać, to zdecydowanie polecam oba albumy tego zespołu. A dzisiaj już dochodzi koniec audycji Bażę Cię Serce. Wiosenne pożegnanie z wiosennym jazzowym utworem When the World Was One. Przez ostatnie 2 godziny byłam z Wami ja, Ania Lalka. Audycję realizowała Irena Dan. Bardzo, bardzo dziękujemy.